to jest piękna interpretacja. Jeff Buckley, Hallelujah. Ten utwór mógłby jeszcze dzisiaj się pojawić w kilku innych odsłonach, na przykład Johna Cale'a, też piękna interpretacja, piękna wersja, ale już może na dzisiaj odpuścimy sobie. Będzie jeszcze okazja, by wrócić do tych dźwięków, ale teraz coś od grupy jest. Taki mały fragmencik muzyczny. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Hallelujah. Hallelujah. Tak, ten utwór także nosił tytuł Hallelujah, ale to już zupełnie inna kompozycja i tutaj wykonanie grupy Deep Purple. Mamy taki czas, a nie inny, taką audycję, a nie inną, więc temat zmartwychwstania, wskrzeszenia musi się pojawić i pomoże nam w tym Brian May przy pomocy Koziego Powella. Brian May i Cozy Powell, bo no, w przypadku tego utworu ograniczenie roli perkusisty tylko do wybijania rytmu byłoby zbyt umniejszeniem dużym jego roli, jaką zagrał w tym utworze. To był utwór z pierwszej pełnowymiarowej płyty solowej Briana Maya, nagranej i wydanej po okresie żałoby po śmierci Freddiego Mercury'ego. Piękny album, bardzo udany, piękna rola Cozy'ego Powella, niestety także już nieżyjącego muzyka. No dobrze, obiecałem Państwu, że w tej drugiej godzinie będzie bardziej dynamicznie, no i mówiłem też, że będzie nieco mniej poważnie, bo do tej pory raczej były poważne dźwięki, a teraz już tak trochę z przymrużeniem oka, no i trochę też za Państwa sprawą, bo teraz to już wybory tylko i wyłącznie, które otrzymałem od Państwa. Jak na przykład utwór Watermelon in Easter Hay od Franka Zappy. Program Trzeci Polskiego Radia. Jesus Christ, who are you, what have you sacrificed? Jesus Christ. musiał pojawić się Jesus Christ Superstar, ale oczywiście nie byłbym sobą, gdybym nie wybrał wersji takiej trochę zaskakującej. Grupa Laibach oczywiście. Mam nadzieję, Nikiforze, że w końcu jesteś zadowolony, bo obiecywałem ten Laibach już dawno. Następny utwór, no też nie można traktować zbyt poważnie, ale tytuł tego utworu w dobie koronawirusa, w dobie lockdownów i różnych obostrzeń mógł być proroczy. Na szczęście nie okazał się. Easter is cancelled, grupa The Darkness. Pani Beata zdążyła zasnąć, bo przy takich dźwiękach chyba trudno będzie.